znakomitych artystów: Penelof, Michała Kowalonka, Martę Zalewską, Barda Kowalskiego, Michała Gęsikowskiego, Niesłuchowskiego i Colina Bassa. Dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W czasie długiego weekendu na polskich drogach zginęło 15 osób. Papież apeluje o powstrzymanie wojen na świecie. 20-latek w celach charytatywnych wyruszył w pierwszą wyprawę dookoła Bałtyku. Trwają powroty z długiego weekendu. Na drogach wzmożony ruch. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwają policjanci. Kierowcy powinni spodziewać się kontroli, mówi komisarz Anna Kamola z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Sprawdzamy prędkość kierujących pojazdami zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Kontrolujemy przestrzeganie przepisów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystów czy motocyklistów. Sprawdzamy również stan trzeźwości kierujących i stan techniczny pojazdów. Od środy do soboty na polskich drogach doszło do 244 wypadków, w których zginęło 15 osób. Według ustaleń policji to 25-letni Afgańczyk od 10 lat mieszkający w Niemczech, sprawcą piątkowego zamachu w Mannheim. Trwa walka o życie zaatakowanego przez nożownika funkcjonariusza. Policjant dostał kilka ciosów nożem w głowę. Jego stan jest bardzo poważny. Funkcjonariusz został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Ciężko rannych, ale bez zagrożenia życia zostało 5 członków antyislamskiego ruchu Pax Europa. W trakcie rozstawiania punktu informacyjnego na placu w Mannheim zostali zaatakowani przez, jak ustaliła potem policja, 25-letniego Afgańczyka. Zajście zostało nagrane, napastnika wyraźnie widać na filmie, który szybko pojawił się w internecie, dlatego lokalne media nie miały problemu, by ustalić, że chodzi o człowieka z Heppenheim, który od 10 lat mieszka w Niemczech, ma tam żonę i dwójkę dzieci. Nożownik nie został jeszcze przesłuchany, bo po postrzeleniu przez policję też przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser zapowiedziała szybkie działanie także wobec autora TikTokowego filmiku z pochwałą ataku. Mężczyzna podający się za imama Meta został już namierzony. Adam Górczewski, Polskie Radio. Papież po raz kolejny wystosował apel o powstrzymanie wojen na świecie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. O rozważaniach poświęconych obchodzonemu dziś we Włoszech i Watykanie świętu Bożego Ciała papież ponownie zaapelował o modlitwy o pokój na świecie. Wymienił Sudan, Ukrainę, Izrael i Mjanmę. Niech zamilknie broń. Apeluje do mądrości rządzących, by powstrzymali eskalację wojny i podjęli wszelkie wysiłki na rzecz dialogu i negocjacji pokojowych. Po południu, w związku ze świętem Bożego Ciała, papież po raz pierwszy od 6 lat poprowadzi procesję eucharystyczną do Bazyliki Matki Bożej Większej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 20-letni gliwiczanin Michał Bradel wyruszył w pieszą wyprawę dookoła Bałtyku. Jego plan to pokonanie co najmniej 4000 km w 110 dni. Celem jest m.in. promowanie zbiórki charytatywnej na ortezę dla Michała Stępniaka, który chce aktywnie uprawiać sport. Michał Bradel wyprawę zaczął przed gliwicką radiostacją. Pierwszy kilometr pokonał wspólnie z grupą najbliższych. Kibicujemy Michałowi, żeby doszedł tam, gdzie chce. Mamy też takie młodsze dzieci i się zastanawiamy, czy to też nie jest inspiracja dla takiego młodszego pokolenia, żeby coś ciekawego stworzyć. Barbara Bradel. Myślę, że jest mi po raz drugi bardzo ciężko wypuścić Michała z domu, aczkolwiek wiem, że musi spełniać swoje marzenia. Przede wszystkim chciałabym, żeby spotkał przyjaciół na drodze, żeby przeżył niesamowite przygody, które zachowa w swoim sercu, które zachowa w swojej pamięci i żeby wrócił do nas po prostu. Dzięki. W ubiegłych latach Michał Bradel pieszo okrążył Alpy, pokonując dystans ponad 4100 km w 96 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Mówiąc sportowym żargonem, zrobiła z niej dżem. Iga Świątek pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6-0 i 6-0. Spotkanie trwało tylko 40 minut. Najlepsza tenisistka świata jest już w ćwierćfinale wielkoszlemowego Roland Garros. Tak jak Markéta Wondrouszowa, Czeszka też w dwóch setach ograła Serbkę Olgę Danilowicz i to ona będzie kolejną rywalką Świątek. Wondrouszowa to triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu. W turnieju panów na Roland Garros polecamy wieczorny mecz Huberta Hurkacza z Grigorem Dimitrowem. Bułgar to gracz doświadczony, doświadczony, grający piękny, klasyczny tenis, niespecjalnie leżący naszemu zawodnikowi. To będzie ostatnie spotkanie na korcie Suzan Lenglen. To druga w hierarchii arena na Roland Garros. Na pierwszej mienia Philippa Chatrier, tam gdzie swoje zrobiła przed południem Iga, trwa właśnie arcyciekawe spotkanie. Mister Entertainment, czyli Hiszpan Carlos Alcaraz, mierzy się z innym grającym efektownie młodzianem Felixem Ogier Aliassimem i pierwszy set do 3 dla Carlitosa, w drugim prowadzi 1-0 w gemach. Dużo o tenisie teraz, piłka i słynne Here We Go. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano tak ogłasza światu koniec kontraktowych negocjacji, tym razem dotyczących przenosin Kiliana Mbappé z Paris Saint-Germain do Realu Madryt. Plotkowano o tym transferze od lat, wreszcie staje się faktem, podpisanie umowy po niedzieli. Zaznaczamy mniej zorientowanym w futbolowych realiach, że Romano w takich kwestiach się nie myli. W kraju spore emocje szykują się w Gdyni. Lepsze z meczu Arki z Motorem Lublin zagra w PKO Ekstraklasie. To finał pierwszoligowego barażu, mówi trener gospodarzy Wojciech Łobodziński. To jest zespół, z którym się już dwa razy mierzyliśmy, z którym mieliśmy duże problemy i to jest zespół mega, mega piłkarski, ale też powtarzalny, więc wydaje mi się, że na tym etapie to będzie o wszystko, to te atuty własnego stadionu to jest raz. Będą bardzo ważne, a dwa te ewolucjonalne cechy, wydaje mi się, które pokazaliśmy, mogą mieć też ogromne znaczenie. Mecz w Gdyni o 18. Teraz dobre informacje dla kibiców siatkówki, zwłaszcza w kobiecym wydaniu. Nasze panie są już na trzecim miejscu w światowym rankingu. To pokłosie kapitalnego początku w Lidze Narodów. Wygrały komplet 6 dotychczasowych spotkań. W pobitym polu zostawiły m.in. zawsze silne Amerykanki czy aktualne mistrzynie świata Serbki. Kończymy boksem amatorskim, olimpijskim. Mateusz Bereźnicki uzyskał kwalifikacje na Igrzyska w Paryżu. Dziś w ostatniej decydującej walce turnieju kwalifikacyjnego w Bangkoku 5-0 wypunktował Dominikańczyka Guzmana. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek niby nie chciał, ale dał się namówić na komentarz po sukcesie naszego pięściarza. No cóż mogę komentować, to było wszystko przewidziane, także bardzo się cieszę. Kolejna kwalifikacja, duży sukces. Jeżeli chodzi o Mateusza, bardzo się cieszę, cały team bardzo dobrze mi padł, więc tylko się cieszyć. Bereźnicki będzie w Paryżu reprezentował Polskę w kategorii 92 kg. Tu stawiamy kropkę, właściwie przecinek. Po 17 zapraszamy na 2 godziny ze sportem w trzeciej stronie medalu. Dziś pochmurno, możliwe deszcz i burze, również z gradem, od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 20. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulet Sharp 55 talii, 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A szeroki wybór sprzętu piłkarskiego w super cenach znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Festiwal w Opolu łączy pokolenia. Zakochani są wśród nas, czyli piosenki Janusza Kondratowicza zaśpiewają. Kaja, Natalia Kukulska, Staszek Sojka, Roxy Węgiel, Alicja Majewska i inni. Oglądaj dziś od 20 w TVP1. Wchodzę na wagę. wodę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku alkomat elektrochemiczny Bugscan i 100 dodatkowych ustników. Zestaw za 329 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 390 zł. Allegro. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło Państwa słyszeć ponownie, 11 minut po godzinie 15. Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycję 360 stopni. Jarosław Kuźniar, zapraszam. 360 stopni. Pierwszy raz na żywo i będziemy robić takie raporty regularnie. Regularnie. Dziś 800 dni wojny na Ukrainie i pytanie, czy kiedy Ameryka i Niemcy dają Ukrainie oficjalną zgodę na używanie ich broni na terytorium Rosji, to zmieni los tej wojny? Porozmawiamy o tym z moimi gośćmi, a będą nimi m.in. generał Waldemar Skrzypczak, dr Małgorzata Bonikowska, politolożka, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Połączymy się także z korespondentami i reporterami Polskiego Radia. Wojciech Stobba w Pradze, Maciej Jastrzębski odpowiada za cały wschód tej części świata, i Adam Górczewski z Berlina. Nowa amerykańska polityka użycia tej broni przez wojska ukraińskie ma umożliwić wykorzystanie artylerii i wystrzelowanie rakiet krótkiego zasięgu przeciwko posterunkom dowodzenia, składom broni i innym obiektom na terytorium Rosji. Takim, które są wykorzystywane przez siły rosyjskie do przeprowadzenia ataku na obwód charkowski, głównie. Niemcy także zgodziły się na wykorzystanie swojej broni przez Ukraińców poza terytorium Ukrainy. W Berlinie zgodnie z obietnicą jest korespondent Polskiego Radia Adam Górczewski. Adam, skąd ta zmiana? Dzień dobry. No, ta zmiana jest konsekwencją tego, co dzieje się przez ostatnie całe dwa lata. To znaczy Niemcy nie są nigdy pionierami, ale są z drugiej strony tymi, którzy tej pomocy Ukrainie udzielają w bardzo wysokim stopniu i też starają się to robić tak, żeby nie budzić takiego wewnętrznego, jakiegoś negatywnego komentarza wewnątrz Niemiec. Czyli dlatego, wrócę do tego, co powiedziałem na początku, nie robią tego jako pierwsi. Skoro Amerykanie kilka godzin wcześniej powiedzieli, że można zastosować tę broń przeciwko atakom kierowanym konkretnie na Charków, to niemiecki rząd postanowił dokładnie to samo. To znaczy Niemcy byli gotowi, są gotowi na pewne kroki, które już ktoś inny wykonał i są w stanie wtedy bardzo szybko powtarzać to po to, żeby pokazać, że są wśród czołówki tych, którzy reagują. A rzeczywiście Niemcy jako drugi kraj po Amerykanie pod względem liczby ilości broni przekazanej do Ukrainy, pod względem wartości całej pomocy, która została tam skierowana, uznają, że ich broń powinna być wykorzystywana dobrze. Tutaj toczy się oczywiście gorąca dyskusja nie tylko w całym parlamencie, ale także wewnątrz koalicji, w jakim stopniu może to być wykorzystywane. No i kanclerz Olaf Scholz na finiszu kampanii, myślę, że to też odgrywa rolę, na finiszu kampanii przed wyborami do Europarlamentu także potrzebował jakiegoś takiego znaczącego kroku, który pokazuje, że on wcale nie jest hamulcowym, on jest tym, który przyszedł do przodu. Dlatego Niemcy zdecydowały jako kraj, że wyrażą zgodę na to, żeby broń, która jest przekazywana do Ukrainy, mogła być wykorzystywana w atakach na te cele po ukraińskiej i po rosyjskiej stronie granicy, z których są prowadzone ataki właśnie na Charków. O jakiej broni mówimy? Bo wspominaliśmy też w programie 360 stopni o tym, co Niemcy wysyłają na Ukrainę. Teraz, kiedy mówimy o tej zgodzie, to o jaką broń chodzi? A tutaj chodzi o, tak naprawdę chodzi o wszystko, o całą broń, która została przekazana, ale no, największe emocje budzi ta broń, która służy do odpierania powietrznych ataków i ta, która służy, która właśnie ostatnio wśród tego pakietu, który nawet w tym tygodniu został obiecany kolejny pakiet. Minister obrony Ukrainy był w Odessie, tam oglądał, jak działa system obrony powietrznej, jaka broń jest potrzebna, jakie systemy obrony są potrzebne. Obiecał kolejny pakiet wsparcia, ta broń warta 500 000 000 euro, kolejna będzie płynęła w najbliższym czasie i właśnie o tą broń, która służy przede wszystkim do odpierania powietrznych ataków. Tutaj chodzi wśród tej broni, która została teraz obiecana, znowu są pociski średniego i krótkiego zasięgu IRIS-T i właśnie te pociski między innymi to są te, których pewnie będzie można używać właśnie po to, żeby odpierać ataki ze strony Rosji. Jak mówisz, to już trwa 2 lata. Rozumiem, że dziś, niezależnie od tego, w jakim etapie jest kampania przed wyborami do Europarlamentu, Berlin nie wycofuje się, zamierza wspierać Ukrainę dalej. Tak, to jest powtarzane na każdym kroku. Wszystkie wizyty zagraniczne, które podejmuje ostatnio kanclerz Scholz, zawierają na początku oświadczenia, choćby ostatnie spotkanie, pierwsza od ćwierćwiecza wizyta francuskiego prezydenta jako głowy państwa na poziomie takiego państwowej wizyty, to ona również zaczęła się od tego, że oba kraje zamierzają pomagać, czyli Niemcy także dalej zamierzają pomagać i wspierać. I Niemcy cały czas podkreślają też słowami nie tylko Olafa Scholza, że to ma być tak, że Niemcy chcą być tym krajem, który największą wartość pomocy oferowanej Ukrainie ma na swoim koncie w tej chwili i to ma się nie zmienić w najbliższym czasie. I tak jak mówię, ta kolejna obietnica ministra obrony, który też dorzuca tutaj kolejny pakiet, to jest ten namacalny krok pokazujący rzeczywiście, że nie da się tego zatrzymać i Niemcy nie planują tego zatrzymać. Tak naprawdę debata, która toczy się najgorętsza w tej chwili, jest taka, żeby przekonać kanclerza Olafa Scholza do tego, żeby zrobić kolejny krok do przodu, czyli przekazać Taurusy, te pociski dalekiego zasięgu, na które Ukraińcy czekają i których chcieliby dostać od Ukrainy, od Niemiec. Natomiast no, tutaj jeszcze kanclerz Olaf Scholz zostawia sobie, mam wrażenie, taki krok na jakiś moment, w którym będzie musiał i będzie chciał jednocześnie taką informację przekazać. I jest tak, że Niemcy planują dalej i każde, wszystkie działania związane z ustawami, z planowaniem środków w budżecie wskazują na to, że Niemcy nie zamierzają się zatrzymać i będą dalej przekazywać wsparcie przede wszystkim militarne, chociaż nie tylko dla Ukrainy. Bardzo dziękuję. To był Berlin. Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia. Na niedawnym spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO szef sojuszu mówił, że Ukraińcy mają prawo do samoobrony także poza ukraińskim terytorium. Szef dyplomacji Czech pokazywał to bardziej obrazowo. Ukraina nie może walczyć z Rosją, mając jedną rękę związaną za plecami. Szef polskiej dyplomacji na tym spotkaniu sugerował, że wojna się skończy, kiedy Rosja uzna, że inwazja była błędem. Ale na razie wojna trwa, ponad 800 jej dni za nami i końca nie widać. Jak pomagać zatem Ukrainie? Czym i za ile? Z Pragi relacjonuje Wojciech Stopba. Ukraina może oczekiwać stałego i przewidywalnego wsparcia wojskowego, a przekaz dotyczący jej przyszłego członkostwa w NATO zostanie wzmocniony. Między innymi to ustalono podczas ministerialnej narady sojuszu. Sojusznicy zgadzają się, że przyszłość Ukrainy jest w NATO. Jesteśmy zdeterminowani, by poczynić pod tym względem postępy. Członkostwo w sojuszu będzie dla Ukrainy ostateczną gwarancją bezpieczeństwa. Podsumował spotkanie w Pradze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski stwierdził, że ostatnia narada przed szczytem w Waszyngtonie była udana. Doszliśmy bliżej do wypracowania ważnych decyzji. Język w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu będzie wzmocniony w porównaniu z tym, co miało miejsce na szczycie w Wilnie. Ustanowimy mechanizm finansowego wsparcia dla obronności Ukrainy w wysokości oby 40 miliardów dolarów rocznie, do którego połowę wpłacą Stany Zjednoczone, a reszta, tak jak Stany Zjednoczone, w proporcji do PKB, co wydaje mi się słuszną zasadą. Ta stała i przewidywalna pomoc ma pozwolić uniknąć przerw w dostawach uzbrojenia i amunicji, które w ostatnich miesiącach utrudniały Ukraińcom skuteczną obronę. Szefowie dyplomacji dyskutowali też o prawie Ukrainy do uderzania w cele wojskowe na terytorium Rosji przy użyciu zachodnich systemów. W ostatnich tygodniach Ukraina występowała do nas o zgodę na wykorzystywanie przekazywanej przez nas broni do obrony przed rosyjskimi siłami, które koncentrują się po rosyjskiej stronie granicy i uderzają na terytorium Ukrainy. Sprawa trafiła do prezydenta, który wydał taką zgodę. Powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, który skomentował też sygnały docierające z krajów członkowskich NATO. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to krytyczny moment dla bezpieczeństwa transatlantyckiego. Rosja nie tylko wzmocniła ofensywę na północnym wschodzie Ukrainy, ale również nasila ataki hybrydowe w państwach przyfrontowych należących do NATO. Podpala i przeprowadza akcje sabotażowe w magazynach, ignoruje granice morskie na Bałtyku, przeprowadza coraz więcej cyberataków i rozprzestrzenia dezinformacje. Wiemy, co zamierza Rosja i będziemy reagować, zarówno indywidualnie, jak i wspólnie, kiedy będzie to konieczne. Radosław Sikorski przypomniał, że to Rosjanie, a konkretnie agenci GRU, przed 10 laty stali za wybuchami w czeskim składzie amunicji, gdzie zginęło dwóch czeskich obywateli. Oni są z nami na wojnie od już wielu lat i przygotowywali się do agresji na Ukrainę od wielu lat. I okazuje się, że te podpalenia, z którymi mamy do czynienia w Polsce, mają miejsce także w innych sojuszniczych krajach. Podzieliłem się z sojusznikami tym, co my robimy w tym zakresie, to znaczy ograniczaniem możliwości podróżowania przez rosyjskich dyplomatów po naszym terytorium i będą dalej idące podobne tego typu inicjatywy. W dłuższej perspektywie Rosja nie ma możliwości wygrania wojny na Ukrainie, stwierdzili dyplomaci obradujący w Pradze. Zrozumienie tego przez kierownictwo Kremla pozostaje według nich kwestią czasu. Wsparcie Kijowa ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego jest kluczowe, dlatego na szczycie w Waszyngtonie mogą też zapaść decyzje o wzmocnieniu roli NATO w koordynacji dostaw uzbrojenia i szkoleń ukraińskich żołnierzy. No właśnie, słyszymy o Ukrainie. Zobaczmy, co się dzieje na Kremlu. Dziennikarz Rzeczpospolitej Marcin Łuniewski opisuje sytuację w rosyjskim Ministerstwie Obrony w taki sposób. W ciągu miesiąca aresztowano 5 wysokich rangą oficerów pracujących w resorcie obrony. Wszystkich oskarżono o korupcję. Wszyscy byli współpracownikami zdymisjonowanego szefa resortu Siergieja Szojgu. Kreml ma szykować się do długiej wojny i choć korupcja, szczerze mówiąc, jest elementem tego systemu, trzeba było trochę ją przytemperować. Poza tym Szojgu i jego generałowie odpowiadali za inwazję, która miała trwać, przypomnijmy, 3 dni, a trwa już prawie 3 lata. Szojgu to zaufany Putina, więc areszt w jego przypadku nie wchodził w grę, ale głowy generałów już mogły polecieć i poleciały, pisze Marcin Łuniewski. Cytuję portal Meduza, który zapowiada, że walka klanów w rosyjskiej armii będzie tylko przybierała na sile, choć Putin póki starczy mu sił, będzie ją równoważył i rozgrywał to wszystko między sobą. Gościem audycji 360 stopni jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Amerykanie i Niemcy pozwalają Ukrainie używać ich broni także na terytorium Rosji. Czy to z pana perspektywy oznacza, że wojna może się teraz zmienić? Przede wszystkim to była dawno oczekiwana decyzja. Ona była nieuzasadnioną decyzją w kontekście tego, że Rosjanie uderzali w Ukrainę, nie tylko chcieli, bez ograniczeń. Nałożono embargo na Ukraińców, nie wiedzieć czemu, natomiast teraz to wyrażono zgodę, ale to w kontekście tego, że rzeczywiście Rosjanie sobie pozwalali na wszystko to, co wydawało się w kontekście i prawa wojennego, że przekraczają wszystkie normy, więc to tym wydaje się, że Amerykanie w końcu ulegli. Czy to zmieni oblicze wojny? Nie. Ale to pozwoli Ukraińcom wykonywać głębokie uderzenia w obiekty infrastruktury krytycznej Rosjan, czyli składy paliw, rafinerie naftowe, zgrupowania wojsk, składy broni, składy amunicji, fabryki amunicji, czyli generalnie wszystkie te obiekty, które w pewnym stopniu mogą osłabić potencjał zdolnościowy armii rosyjskiej. O jakiej broni mówimy? Myślę tutaj, wie pan, głównie o fabrykach broni, fabrykach amunicji, fabryki broni to czołgi głównie. Rosjanie cały czas pokazują we wszystkich swoich obrazkach, które przekazują nam, Zachodowi, płynące fale czołgów z fabryk czołgów do frontu. A zatem Ukraińcy wiedzą, gdzie uderzyć i będą uderzali najwrażliwsze miejsca potencjału zbrojeniowego armii rosyjskiej, żeby ten potencjał mocno osłabić. Nie dać Rosjanom możliwości produkcji takiej ilości sprzętu, a jednocześnie będą niszczyć składy, paliw, składy amunicji, te, które pozwalają bardzo dynamicznie prowadzi działania bojowe armii rosyjskiej. Jak popatrzymy na tą broń amerykańską, niemiecką, na którą teraz jest zgoda, żeby jej używać także na terytorium Rosji, to co tutaj Ukraińcy mają w rękach? Generalnie mają różnego rodzaju systemy, ale te systemy pozwalają uderzać w odległości większej niż 300 kilometrów. Bo głównie cały czas Amerykanie Niemcy kładli rękę na wszystkie te systemy, które pozwalały Ukraińcom uderzać na odległości większej niż 300 kilometrów. W tej chwili mają Ukraińcy rakiety zarówno typu HIMARS, zarówno uderzają na 800, jak i mają różnego rodzaju pociski manewrujące, chociażby Storm Shadow i inne, które będą mogły uderzać w głębi nawet do 1000 kilometrów, a Ukraińcy mają swoje systemy Neptun zrobione z systemów ziemia-woda na systemie ziemia-ziemia. To już jest pod zasięg ponad 1200 kilometrów. Czyli gdzie można tym uderzyć najdalej, jak się da? To znaczy na maksymalnym promieniu rażenia 1200 kilometrów, czyli to są systemy, które sięgają po Petersburg, po Moskwę i jeszcze dalej. Zatem w zasadzie wszystkie obiekty strategiczne do znaczenia armii rosyjskiej są w zasięgu rażenia armii ukraińskiej. I o to głównie chodzi, żeby pozbawić Rosjan nawet tych obiektów, które są, wydawało się wszystkim, poza zasięgiem możliwości armii ukraińskiej. Petersburg, Moskwa. Wiem, że nie mówimy o miastach, ale o specjalnych miejscach wojskowych. Natomiast brzmi to jednak niewiarygodnie. Znaczy, a jednak tak będzie i ufam, że Ukraińcy będą takie uderzenia wykonywali. Są, ich uderzenia są bardzo precyzyjne, sztyletowe. Stąd ufam, że Rosjanie mają te płonące magazyny, płonące rafinerie, płonące fabryki właśnie od tego typu uderzeń. Przy czym strategia Ukraińców odróżnia się od tym od strategii Rosjan, że Ukraińcy nie uderzają na obiekty cywilne, nie uderzają na miasta, nie uderzają na szpitale, nie uderzają na galerie, jak to robią Rosjanie, bo Rosjanie generalnie chyba sobie za cel postawili, żeby zabijać przekazie ludność cywilną, a Ukraińcy takiej morderczej, antyludzkiej, czy zamianem ludobójstwa strategii nie mają. Jak popatrzymy na tą broń, o której teraz mówimy, ona jest precyzyjna? Ona pozwoli na takie bardzo dokładne uderzenia? Tak, oczywiście. To jest bardzo, bardzo precyzyjna. Ona pozwala na bardzo precyzyjne, powiedziałem, sztyletowe uderzenia. Te uderzenia, w zasadzie to jest takie uchylenie, jeżeli to jest z takiej długości 1000-1200 kilometrów, to uchylenie nie jest większe przy tej broni, że jest naprowadzana, sterowana z użyciem satelit. To jest 10-20 metrów uchylenie. A przy ładunku 800-600 kilo to jest ogromne siła niszczenia. Dlaczego Rosja teraz koncentruje się na obwodzie charkowskim? Charków jest w planach Putina stolicą Nowej Rosji, to po pierwsze. Po drugie, to Rosjanie wobec faktu, że jeszcze 3 miesiące temu z tego terenu, z rejonu Charkowa, były robione przez oddziały ukraińskie oraz partyzantów rosyjskich, czyli antyrosyjskich, rajdy na Białgorod i na Kursk. Putin nie mógł sobie z tym poradzić, bo te rajdy niszczyły mu logistykę, niszczyły mu administrację w tych dwóch obwodach białgorodzkim, charkowskim i kurskim. W związku z tym zdecydował, że trzeba wojska te odsunąć od granicy, w związku z tym te działania, które mają odrzucić wojska ukraińskie od granicy z Rosją, a jednocześnie ma przybliżyć wojska rosyjskie do Charkowa, żeby można było Charków ogniem artylerii lufowej i rakietowej dalej niszczyć, bo on chce obrońców Charkowa pogrzebać w ruinach. Ale z drugiej strony mówimy o drugim największym mieście na Ukrainie. Jego zajęcie to byłby przełom, jak nie koniec wojny, a może początek czegoś nowego. Znaczy moim zdaniem, panie doktorze, jest to niemożliwe, chociażby z uwagi na fakt, że Charków od początku wojny jest przygotowany do obrony. Tam są wojska, które obsadzają pozycje obronne. Charków jest miastem bardzo dobrze przygotowanym do obrony. Zdobywanie miasta to Rosjanie poniosą ogromne straty, bo oni muszą mieć wojska kilkakrotnie liczniejsze od liczby obrońców. W związku z tym oni chyba zdobywać miasta nie będą, wobec faktu, że poniosą straty. Natomiast będą miasto niszczyć, bo będą chcieli pogrzebać obrońców w ruinach miasta. Jak popatrzymy też na to, co dzieje się chociażby na serwerach Polskiej Agencji Prasowej, na wszystkie ostrzeżenia mówiące o wojnie hybrydowej, takiej cyberwojnie, czy to też jest nowe, mocniejsze uderzenie Rosji teraz? Jak pan czuje? Znaczy generalnie Rosja stosuje w tej chwili wobec wyborów do Europarlamentu dwie strategie. Jedna strategia dedykowana Zachodowi to jest strategia mówienia o tym, że Putin chce pokoju. On kreuje się na głębię pokoju i on adresuje swoje jakby wezwania do prawicowych populistów, których w Polsce brakuje. To jest strategia taka pokojowa. Natomiast w stosunku do nas, państw frontowych, czyli Nadbałtyki, Polski, to stosuje wojnę hybrydową agresywną. Tam pokojową, a tu agresywną. Jesteśmy obiektem tej strategii agresywnej, ponieważ Putin wie, że jesteśmy tymi, którzy są przygotowani do odparcia jego tej agresji w ramach wojny hybrydowej. Stąd to, co się dzieje na naszym wschodniej granicy, między innymi linia Tuska i inne przedsięwzięcia, które mają pozbawić Rosjan i Białorusinów zdolności oddziaływania na. Ale podkreślam, realizowane są dwie strategie. Jedna pokojowa, dedykowana do populistów prawicowych na Zachodzie i druga to jest ta agresywna w stosunku do krajów frontowych. Zapytam na koniec jeszcze o samą rosyjską armię dzisiaj. Mamy dymisję Szojgu, mamy aresztowania najważniejszych jego współpracowników, mamy zmianę, szykowanie się na długą wojnę z Ukrainą. Co tam tak naprawdę się dzieje i co ta długa wojna z Ukrainą może oznaczać? Generalnie Rosjanie przygotowują się do długiej wojny, ale moim zdaniem oni mają też ich problemy z wyczerpaniem zasobów ludzkich. Oni już mogą produkować ognie, mogą produkować amunicję, ale żołnierzy nie wyprodukują. I oni są moim zdaniem w obliczu podobnego kryzysu, wobec którego stoi w tej chwili Ukraina, brak żołnierzy. I na odtworzenie tego, co mówi Szojgu, potrzeba kilku lat, bo ta wojna pochłonęła żołnierzy bardzo dużo, ale pochłonęła głównie młodych dowódców, dowódców drużyn, dowódców plutonów, kompanii, batalionów, których się nie da wyprodukować w rok, dwa. To są duże straty i moim zdaniem te straty bardzo dotykają armię rosyjską i Rosjanie mają tego świadomość. Stąd być może będzie raczej taka narracja Rosjan, że oni chcą pokoju, znaczy mówiąc o tym zawieszeniu broni, o którym mówił Putin, ale to wynika z tego, że armia rosyjska ma kryzys. I widzi pan, panie generale, tak jak pan mówi, ten sam problem mają dzisiaj armie i rosyjska, i ukraińska. Brak żołnierzy. Jak z tym brak sobie żołnierzy poradzić? To jest dotkliwe i tego się nie da zrobić, bo tego się nie produkuje. Nie ma innego wyjścia, jak zbliżać się do końca wojny? Moim zdaniem tak. To znaczy, czy Putin pójdzie na trwały pokój, pokoju między Ukrainą, a Rosją nigdy nie będzie. Zapomnijmy o tym. To są dwa narody, które się teraz będą się przez wieki nienawidzieć. Natomiast zawieszenie broni jest to możliwe, ale tylko teraz trzeba znać warunki, na jakich może się Zełenski zgodzić i Europa Zachodnia, jeśli chodzi o Putina. Ale to już jest kwestia polityczna. Pokój nie. Rozejm, zawieszenie broni. Będziemy jeszcze o tym dzisiaj rozmawiać z kolejnym naszym gościem, ale skoro słyszymy, że Amerykanie, Niemcy dają zgodę na używanie własnej broni także na terytorium Rosji, zobaczmy, jak wygląda teraz linia frontu. Wszystko koncentruje się w okolicach Charkowa. Korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Od początku maja Rosjanie prowadzili ofensywę w rejonie charkowskim, która miała doprowadzić do zajęcia Charkowa. Kijów alarmował, że sytuacja jest trudna. Prezydent Wołodymyr Zełenski nawet osobiście pojechał do tego dwumilionowego miasta, aby podtrzymać obrońców na duchu. Sierhij Bratczuk, rzecznik ukraińskiej ochotniczej armii Południe, od początku majowej ofensywy Rosjan zwracał uwagę, że agresor chciał rozciągnąć nadwątlone siły ukraińskie na całej długości frontu, żeby w kilku miejscach przerwać linię obrony. Na tych направлениях, których Na tych kierunkach, które teraz wszystkich interesują, charkowskim i sumskim, wróg nie wykorzystał jeszcze wszystkich swoich sił, które w tym rejonie przygotował. Dlaczego? Ano dlatego, że chodzi o imitowanie poważnej ofensywy, co jest normalną praktyką na wojnie. Więc my rozumiemy, że dziś zadaniem naszej armii na wszystkich kierunkach jest tak jak do tej pory w rejonie Charkowa, ale na innych odcinkach frontu również obrona aktywna z możliwością przechodzenia do kontrataku. Mam na myśli nie jakąś ofensywę, ale formę kontrataku jako odparcia wrogiego ataku. Potwierdza taki punkt widzenia ukraiński analityk wojskowy Oleksandr Musienko. Rosja planowała rozszerzenie obszaru ofensywy w obwodzie charkowskim, ale do tego nie doszło. Nie doszło do tego, ponieważ rosyjskie wojska zostały związane w walkach m.in. w Ołczańsku. To jest też potwierdzeniem, że ukraińskie dowództwo przewidziało plany przeciwnika i zdążyło uporządkować obronę na tych kierunkach, co zmusiło Rosjan do przerzucenia wsparcia i uniemożliwiło im rozciągnięcie frontu i atakowanie obwodu sumskiego. Zdaniem eksperta wojskowego Jana Matwijewa, możliwości rosyjskiej armii już się wyczerpały, za to rośnie potencjał obronny Ukraińców. Matwijew podkreśla, że Ukraina dostała już zachodni, głównie amerykański sprzęt wojskowy, a kolejne transporty już jadą w kierunku frontu. Oni na pewno będą próbowali jeszcze atakować, ale jak rozumiem, napotykają wystarczający opór, żeby ich ofensywa została zatrzymana, ponieważ Ukraina przerzuciła na te odcinki frontu wystarczające siły, plus dojechała i jeszcze jedzie amerykańska pomoc, więc deficytu sprzętu i amunicji już nie ma. Ukraińscy wojskowi dają radę. Według mnie rosyjska ofensywa w charkowskim obwodzie była błędem i przyniosła więcej problemów niż ukraińskiej armii i wyszło na minus. Ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Kowalienko tłumaczy, że dostawy zachodnie zachodniego sprzętu dla Ukrainy to jednocześnie proces integracji ukraińskiej armii z armiami krajów NATO. To jest kwestia zamiany sowieckiej spuścizny, takiej jak MiG-29 czy Su-27 albo Su-25, całego tego systemu samolotów sowieckich, który na wyposażeniu sił zbrojnych Ukrainy. I o tym mówiło się już dość dawno temu. Więc możemy przyjąć, że to jest proces zamiany sowieckiego uzbrojenia na zachodnie i jednocześnie rozszerzenie możliwości uderzeniowych ukraińskiej armii zarówno na terenach okupowanych przez Rosję, jak i na terenach samej Federacji Rosyjskiej. Przy otrzymaniu odpowiedniego odobrenia i po wojennym obiektom na terytorium Rosyjskiej Federacji. Aleksandr Kowalenko zwraca również uwagę na ostre komentarze Moskwy w tej sprawie, w tym kolejny raz wykorzystywanie przez kremlowską propagandę szantażu jądrowego. Było mnóstwo przykładów, kiedy ten rzeźki szach... Było wiele sytuacji, które wskazywały, że Rosja może podjąć takie drastyczne działania, jednak nie zostały one podjęte. Rosja może rozmawiać z zachodnimi partnerami, używając szantażu jądrowego, ale to nie jest pierwszy i pewnie nie ostatni raz. To taka tradycja jeszcze z czasów sowieckich, aby wszystkie sporne kwestie lub niepowodzenia przykrywać jądrową retoryką. Wśród krajów, które powiedziały Ukraińcom tak, są Polska, Niemcy i Stany Zjednoczone. Te ostatnie w ograniczonym zakresie. Kreml krytykuje tę decyzję i nazywa przekroczeniem przez Zachód czerwonych linii. Część prokremlowskich polityków i propagandystów zapowiada odwet Moskwy. Tymczasem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że Ukraina ma pełne prawo ostrzeliwać cele na terytorium Rosji. W ramach samoobrony, dodał szef NATO. Ukraińcy do tej pory atakowali swoimi rakietami i dronami rosyjskie magazyny paliwa, rafinerie, lotniska wojskowe i infrastrukturę energetyczną. Za swój największy sukces Kijów uważa zniszczenie ponad 30% okrętów floty czarnomorskiej nieprzyjaciela oraz części samolotów stacjonujących w bazach na okupowanym przez Rosję Krymie. To wydanie specjalnej audycji 360 stopni. Raport. We wspólnym wywiadzie opublikowanym w La Repubblica, El País i Gazecie Wyborczej szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski został zapytany, czy Polska jest przygotowana na rosyjskie cyberataki. Sikorski odpowiada, że przede wszystkim wzmacniamy teraz naszą wschodnią granicę. Nie tylko przeciwko nielegalnej migracji, ale wobec zagrożenia militarnego. Za takie uznaje się cyberataki. Ten najnowszy, jeden z najgłośniejszych ostatnio, to atak na Polską Agencję Prasową. Paweł publikował fałszywą depeszę o mobilizacji w Polsce. Cytował premiera Tuska i sugerował, że zmobilizowani pojadą na wojnę na Ukrainie. Portal Securac, który obserwuje takie rzeczy, analizuje i podaje recepty, co robić, żeby się nie dać wciągnąć, opisuje, jak to się stało. Uwaga, cytuję. Powodem było złośliwe oprogramowanie, które znajdowało się na jednym z komputerów, którego pracownik PAP-u zalogował się do systemu umożliwiającego publikowanie depesz. Oprogramowanie wykradło login i hasło oraz zapewne adres, gdzie użytkownik się logował. W takim scenariuszu atak nie ma znaczenia, czy ktoś ma silne czy słabe hasło, bo wykradane jest ono w całości w bardzo prosty sposób. Nie ma także znaczenia, czy połączenie do danej aplikacji jest szyfrowane, czy nie. Dalej atakujący mieli już drogę bardzo otwartą, mogli pracować, w cudzysłowie, na przejętym koncie pracownika Polskiej Agencji Prasowej. To są cytaty z portalu Securac. Najbliższe wydanie audycji 360 stopni poświęcimy takiej właśnie nowoczesnej cyberwojnie. Jak mówimy o wojnie, wątek armia, żołnierze, broń jest skrajnie ważny, ale mamy też kontekst polityczny i społeczny. O tym rozmawiam z dr Małgorzatą Bonikowską, politolożką, prezeską Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskiego UW. Politycznie jest ktoś bliżej zwycięstwa? Najlepszy moment to już jest za nami. Pierwszy rok wojny był takim w sumie masowym zwrotem na Zachodzie w kierunku ewidentnego poparcia dla Ukrainy. I to chyba było też związane z taką rzeczywistą możliwością, z tym zaskoczeniem ze strony ukraińskiej, że Ukraińcy się bronili, że armia stanęła na wysokości zadania i że też i na polu walki wydawało się, że ta armia rosyjska jest taka w sumie niezborna, rozproszona i przegrywa. No, nastroje po dwóch latach są zgoła odmienne, ale też jesteśmy sami sobie winni. W zasadzie głównie te kraje, które dostarczają największą pomoc militarną, czyli przede wszystkim Stany Zjednoczone i te czerwone linie nałożone sobie przez polityków, w ogóle zachodnich, a teraz no przede wszystkim Ameryka dalej jednak ma pewne ograniczenia polityczne związane z tą wojną. Nie pozwala jednak na rozwinięcie pełnego potencjału krajów natowskich w kontekście pomocy Ukraińcom. No i to powoduje, że Ukraińcy owszem, ostatnio dostają coraz więcej, powiedzmy sobie. Te kolejne czerwone linie zostały już wielokrotnie przekroczone. Jedna, druga, piąta. Ale nie zmienia to faktu, że wisi gdzieś to zagrożenie nad mapami mentalnymi zachodnich elit. Zagrożenie trzecią wojną światową, zagrożenie wojną nuklearną z państwem Rosją, państwem nuklearnym. I no nie ma póki co możliwości nawet wyobrażenia sobie, że Ukraina po prostu uderza na Rosję. To, co teraz jest, to jest pozwolenie dla Ukraińców odgryzania się na te ataki. Tak, mocniejszego na te ataki pociskami, które spadają na Ukrainę, ale pociski są wystrzeliwane z terytoriów rosyjskich. Jest to ograniczenie tylko do najbliższego terytorium w okolicy Charkowa i rosyjskiej granicy i po części rosyjskiej, tam gdzie są te wyrzutnie, no ale nie ma żadnego odblokowania takiego jednostronnego, żeby Ukraina mogła rzeczywiście uderzać na co chce w Rosji. To się oczywiście wiąże z tym, że Rosja ma broń nuklearną, w związku z tym nikt nie chce, żeby Ukraińcy, nie daj Boże, na przykład zaczęli coś robić w kontekście miejsc, gdzie są głowice nuklearne. Jak dzisiaj popatrzymy sobie na tą polityczną układankę, to jest tak, że mamy wywiad Macrona w The Economist, mamy Niemcy, które też się zgadzają na to, żeby Ukraińcy używali jej broni nawet na terytorium Rosji, ale wszyscy patrzą na to, co się dzieje w Waszyngtonie. Tak. I oczywiście wszyscy też patrzą na wybory i muszą być gotowi na oba scenariusze. Ja myślę, że scenariuszem najbardziej prawdopodobnym jest w ogóle chaos w Stanach Zjednoczonych, bo to, co teraz się wyprawia wokół werdyktu skazującego Trumpa, to jest po prostu coś niewyobrażalnego nawet dla zachodniego odbiorcy. To, że może być tak, że w Stanach Zjednoczonych prezydent teoretycznie, bo nigdy się to nie zdarzyło, może sprawować swój urząd z więzienia. I teraz prawnicy się głowią, no ale wszystko to powoduje, że sami Amerykanie są w szoku, no a my razem z nimi. I myślę, że Europa powinna i w ogóle Zachód powinien coraz bardziej tak działać, jakby ta rola Stanów Zjednoczonych była ważna, bo zawsze będzie ważna dla nas, ale nie była niezbędna we wszystkich sytuacjach. Choć myślę, że to trudne, bo nawet jak słyszę ministra Sikorskiego po spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO niedawno w Pradze, on mówi, no mamy taki pomysł, żeby się składać na konkretną kwotę w skali roku, 40 miliardów dolarów, połowa od Ameryki. I teraz reszta od pozostałych krajów. To pokazuje też skalę, bo jak tej Ameryki nie będzie, jak o niej zapomnimy z powodów, o których pani mówi, to prawie że nierobialne. Ale my nie możemy zapomnieć o Ameryce, tylko musimy spojrzeć na sytuację oczami Amerykanów. No oni mają po prostu zamęt u siebie w domu obecnie. Są bardzo spolaryzowanym obecnie narodem i zaledwie 60% dzisiaj Amerykanów ma korzenie w Europie. I ta populacja się zmniejsza. Kiedyś to było 99%, no ale to 200 lat temu było. Natomiast teraz społeczeństwo amerykańskie jest mieszanką ludzi, którzy napłynęli z różnych kontynentów. Jest bardzo dużo Latynosów, bardzo dużo Azjatów i Barack Obama to nie była przyczyna, to był skutek tej sytuacji, czyli musiało być podłoże do tego, że pojawił się pierwszy czarnoskóry prezydent i pierwsza w ogóle para prezydencka. Dlaczego my mamy ratować Europę? No po pierwsze, po drugie, no Amerykanie mają problemy takie, że pilnują całego świata, a mają niezałatwionych wiele spraw w domu. I to części Amerykanów się bardzo nie podoba. Ekonomiści od lat na alarm biją, że nierówności społeczne rosną w Stanach Zjednoczonych, że mamy ludzi bardzo biednych. Mamy słynną książkę Nomadland, pokazującą, że w najbardziej bogatym stanie Ameryki, czyli w Kalifornii, część populacji mieszka w samochodach. Ludzie mieszkają na ulicach, czyli jest plaga bezdomności. To wszystko powoduje, że naprawdę Ameryka ma o czym myśleć. Stany Zjednoczone muszą się też wziąć same za siebie. Natomiast oczywiście z naszej perspektywy Amerykanie pozostają po pierwsze największą gospodarką świata, no w sensie nominalnego PKB tutaj nie ma o czym gadać i jest to absolutnie najważniejsze hard power na świecie. No, najwięcej wydają na zbrojenia i długo jeszcze nikt nie będzie w stanie im dorównać. W związku z tym te wszystkie europejskie plany dotyczące wzmocnienia naszych zdolności obronnych są bardzo dobre, ale są obliczone na lata. To wszystko potrwa, a zagrożenie jest dzisiaj. W związku z tym warto jeszcze też podkreślić, że dla Stanów Zjednoczonych to też jest w pewnym sensie zagrożenie bezpośrednie, bo my mówimy o tym, Amerykanie mogą odejść z Europy, ale popatrzmy na drugą stronę mapy. Ameryka ma bezpośrednią granicę z Rosją przez cieśninę Beringa. W związku z tym Rosja to jest ich bezpośredni sąsiad, podobnie jak Chiny, co prawda przez bardzo duży ocean spokojny, ale to ocean spokojny już nie jest. Dzisiaj właściwie Atlantyk stał się spokojnym oceanem, nic się tu nie dzieje, natomiast niespokojnie jest bardzo na Pacyfiku. I to wszystko powoduje, że Amerykanie muszą grać i tak globalnie, nawet jak im się to specjalnie nie podoba. Alaska wygląda jak niezły poligon wojskowy swoją drogą i już nieraz się o nią nieraz się już o nią bito, choć historycznie to wyglądało zupełnie inaczej. Dziś jak popatrzymy sobie na Europę, cały czas próbuje zapomnieć o Ameryce, tak jak pani powiedziała, bo to może nas w sumie uwolnić i uratować. Macron stał się dosyć zdecydowany w swoich sformułowaniach. Jeśli chodzi o Niemcy, już tak łatwo z Scholzem nie jest, prawda? Kto tutaj odgrywać będzie główną rolę? No, Unia Europejska ma ten minus, a może dla niektórych plus, że nie jest państwem. To jest plusem w czasach spokojnych, bo wtedy można rzeczywiście długie godziny spędzać na ulicy. I dyskutować. Tak jest, ale w czasach bardzo niespokojnych wyzwaniem jest to, że nie wszystkim liderom jest po drodze. I świetnym przykładem jest obecnie sytuacja między Francją a Niemcami, gdzie te dwie drużyny polityczne się rozjechały, a też i temperamenty i Macrona i Scholza. Na tym w pewnym sensie może wygrać Polska jako trzeci w trójkącie weimarskim, bo co by nie powiedzieć, z perspektywy europejskiej w Polsce jest stabilnie. Nawet jak nam się wydaje, że my tutaj żyjemy naszymi problemami, to z punktu widzenia Unii Europejskiej w kraju takim jak Polska wybory parlamentarne już były. Patrząc na Słowację albo na Bułgarię, no to właśnie. Tak. Koalicja jest uzgodniona, rząd rządzi, w związku z tym przez najbliższe 4 lata, przepraszam, tutaj się nie powinno nic radykalnie zmienić. I teraz z punktu widzenia całej Unii bardzo ważny będzie wynik wyborów europejskich, bo to rzeczywiście wpływa na sytuację nie tylko we wszystkich 27 państwach pojedynczo, ale też i zbiorowo w tym układzie na poziomie brukselskim, czyli i w Parlamencie Europejskim zmieni się skład i przede wszystkim instytucje unijne będą kierowane przez jakiś nowy skład osobowy, który się wyłoni z tarć politycznych przecież pomiędzy partiami i liderami. I teraz wydaje mi się, że kluczową sprawą jest to, czy zwycięży wariant, żeby postawić na różnych stanowiskach mocne osobowości. Na przykład minister Sikorski to jest polityk mocnego formatu. Do tej pory tacy politycy mieli małe szanse w rozdaniach na stanowiskach brukselskich. Zbyt wyraźne. Bo zbyt wyraźni, zbyt mocni. Na przykład Tony Blair starano się, on się starał, nie wyszło. Do tej pory dobierano polityków mniejszego formatu. Ale okazuje się, że w czasach trudnych waga tych instytucji też wzrosła. No, Ursula von der Leyen jako minister obrony była oceniana źle, jako komisarz, jako przewodnicząca Komisji Europejskiej jest oceniana dobrze. Mamy Donalda Tuska, który ma doświadczenie jako przewodniczący Rady Europejskiej. To też jest silny polityk, więc jeśli się okaże, że to rozdanie będzie sprzyjało mocnym osobowościom, to też mamy siłą rzeczy wzmocnienie tego politycznego poziomu wspólnego, bo przecież pamiętajcie państwo, że my w Europie nie mamy wspólnej europejskiej polityki, my mamy polityki krajowe. Mamy, nawet nie znamy tych polityków w poszczególnych krajach i dlatego biurokracja brukselska, biurokracja unijna nie jest rządzona przez silne polityczne przywództwo, co dobrze nie jest dla tej formacji, jaką jest Unia Europejska. I to jest właśnie problemem naszym, zetknięciu się z państwami, bo czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie Rosja, czy to będą Chiny, to są wszystko państwa, gdzie decyzje podejmuje się szybko, na pewno szybciej niż w Unii i przede wszystkim wiadomo też, jaki jest układ polityczny. Mówimy o politykach i zastanawiamy się, ile oni mogą wytrzymać. A jak popatrzymy na społeczeństwa, mamy wojnę, która trwa i trwa i trwa i końca nie widać. Ile tu jeszcze ludzie mogą wytrzymać? Każdy patrzy ze swojej perspektywy. Europejczycy po pierwsze zostali zaskoczeni tą wojną. Nikt naprawdę w Unii Europejskiej nie brał pod uwagę, nawet w Polsce, takiego scenariusza, że będzie otwarta inwazja czołgów, konwencjonalnych wojsk na sąsiada, niepodległe państwo Ukrainy. Nawet w 2014 roku, kiedy Rosja odebrała Ukrainie Krym, to była to wojna hybrydowa, czyli takie manewry powoli, tu separatyści, potem referendum, potem akcesja do Rosji i tak dalej. No i to zaskoczenie oczywiście wpłynęło na ogromne poparcie dla Ukrainy i takie szczere zupełnie odczucia, że Ukrainie trzeba pomóc. Ale to się przedłuża ta sytuacja, wojna się nie kończy. I to wpłynęło też na pewnego rodzaju odczucia na Zachodzie, że to wpływa też negatywnie na normalne życie Europejczyków. Więc dzisiaj wydaje mi się, że dominuje takie odczucie w społeczeństwach europejskich, że chcemy, żeby ta wojna się skończyła. Oczywiście nikt się nie wgryza w szczegóły, no co to znaczy skończyła. Wiadomo, że to nie jest proste. Natomiast chcieliby Europejczycy, żeby zabezpieczyć Europę, żeby taki scenariusz nie powtórzył się na terytorium Unii Europejskiej. To jest drugie odczucie. Ale trzecie, bardzo istotne, to jest co będzie dalej, jaka będzie przyszłość. Europejczycy są zaniepokojeni sytuacją gospodarczą. Cały czas te odczucia dotyczące przychodów, pracy i konkurencyjności, działania firm, tego co można kupić za te same pensje. No, sytuacja materialna budzi ogromną krytykę i to się przeradza w krytykę elit. Stąd też rosnące partie populistyczne, poparcie dla partii, które dają proste odpowiedzi na bardzo skomplikowane wyzwania. To chyba jest dobry moment, chociaż nie wiem, jak pani zareaguje na ten cytat, ale profesor Środa, filozofka, zadała Pytanie, które sama przyznała, że jest niepopularne. Czy Ukraina nie może zacząć rozmów z Rosją i oddać jej części terytoriów w zamian za życie tych, którzy jeszcze w tym kraju zostali? Duże gromy na nią poleciały, ale zastanawiam się, czy tego typu pytań, takiego podejścia ze strony nie tylko nie wiem, odbiorców opinii publicznej, ale także właśnie takich osób nieco wyżej w tej strukturze, nie będzie więcej. Pytania o to, jak zakończyć ten konflikt, pojawiają się od dłuższego czasu i przecież rząd ukraiński, w tym prezydent Zełenski, musi być świadom, że zasoby tego narodu są skończone. Ja to podkreślam od półtora roku. Czas gra na rzecz Rosji. Niestety, bo Rosja ma 140 milionów ludzi, przestawiła gospodarkę, wyciągnęła wnioski z tego pierwszego roku, gdzie im nie szło. Przestawiła się na tory wojenne i te zasoby ma większe niż Ukraina. Oczywiście w porównaniu z Rosją, mówimy o ludziach, mówimy o potencjale gospodarczym. Rosja była w pierwszej dziesiątce gospodarek świata. No to nie jest największa na świecie gospodarka, ale jest większa niż ukraińska. Nie mówiąc już o tym, że Rosja jest największym terytorialnie państwem świata i ma broń nuklearną. Znaczy nie ma o czym gadać. Nie. Natomiast oczywiście jak to się zestawi z potencjałem NATO, to NATO w tym zestawieniu wygrywa zdecydowanie. Ale NATO się nie angażuje całym swoim potencjałem w ten konflikt. I wydaje mi się, że z punktu widzenia też liczb, 42 miliony Ukraińców przed inwazją, 27 milionów, tak jak się liczy mniej więcej teraz. Część Ukraińców, która opuściła Ukrainę, na Ukrainę nie wróci. No i to jest pytanie też o przyszłość w ogóle tego kraju. Stąd taka ważna jest rozmowa też o odbudowie, o modernizacji tego kraju, o środkach zaalokowanych na to, żeby po wojnie móc ruszyć z kopyta, bo Ukraińcy w tym widzą swoją nadzieję. Oni dzisiaj mają wojnę, ale wiedzą, że jutro będą krajem w Unii Europejskiej i będą mogli się przez najbliższe 20 lat szybko rozwijać. Tak sobie myślą. Tylko kiedy to jutro przyjdzie? No, ale to im daje nadzieję i bez tej nadziei oni by nie mieli tyle chęci do walki. No bo umówmy się, jeżeli by byli z góry na straconych pozycjach, to też i ich chęć stawania oporu Rosji byłaby znacznie mniejsza. Ukraińcy walczą o niepodległość, walczą póki co o integralność terytorialną, ale myślę sobie, że bardzo wiele rzeczy jest w grze i rozmowy, czy takie konsultacje trwają non-stop. Wracając do cytatu pani profesor Środy. Tu głównie chodzi o to, co się stanie w przyszłości, a nie co się dzieje dzisiaj. Dlatego, że pokój, który byśmy mogli dzisiaj zawrzeć, czy jakiekolwiek zawieszenie broni między tymi krajami, bo do pokoju pewnie daleko, oznaczałoby, że to byłby pokój na rosyjskich warunkach. My nie możemy do tego dopuścić, nie dlatego, że nie chcemy zachować jakby Ukrainy, nie chcemy zachować integralności terytorialnej, czy że boimy się, co będzie dalej z Ukrainą, tylko boimy się też, co będzie dalej w ogóle ze światem, bo to będzie oznaczało, że państwom autorytarnym, które mają siłę, w tym militarną, może się chcieć opłacać prowadzić wojny. Zawsze coś ukrają. Tak, pomimo oporu świata, pomimo masowej pomocy i to takiego sojuszu, najsilniejszego podobno w historii świata jak NATO, no jeśli Rosja utrzyma tę ziemię tak po prostu, to będzie woda na młyn wszystkich innych dyktatorów na wszystkich innych kontynentach. Bo będzie jasny sygnał. Zachód jest na tyle słaby, że nie jest w stanie. I w tym momencie, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto, kiedy chwyci za broń, wyśle swoje czołgi, swoją armię gdzieś na inną granicę. To jest pierwsza rzecz. Druga, bardzo dużo Ukraińców już zginęło i Zachód się zaangażował też w tę wojnę. To trwa ponad 2 lata. No, nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której to wszystko pójdzie na marne. W związku z tym jedyny scenariusz, jaki ja widzę, to jest, nie odbierając absolutnie tutaj decyzji Ukraińcom, bo to oni muszą do tego też dojść. Coś muszą dostać, jeśli by jakikolwiek kawałek ziemi ukraińskiej miał być stracony na rzecz Rosji. I to musiało być na tyle bolesne dla Rosji, żeby Rosja nie miała poczucia wygranej. Rosja, pokój, czy rozejm może, tak powiedzmy, między tymi dwiema stronami, mający na celu zatrzymanie działań wojennych, dobry będzie tylko taki z naszej perspektywy, który oznaczać będzie dla Rosji, że ona nie będzie miała poczucia wygranej. Jak to zrobić? To jest bardzo skomplikowana sprawa. Ale jeśli będzie miała poczucie wygranej, to oczywiście prędzej czy później, po pierwsze, sama Rosja również wróci do tej agresywnej polityki, bo jeszcze jest nie jeden kraj poradziecki, który mógł z punktu widzenia Kremla być kontrolowany bardziej. No a poza tym, tak jak mówiłam, cały ład międzynarodowy nam się sypie. Natomiast z naszej perspektywy Ukraina oczywiście ma skończone zasoby, ale też z naszego punktu widzenia bardzo ważne jest, żeby miała możliwości rozwojowe. Najlepiej cała Ukraina, a jaki będzie rozejm, nie wiemy. W każdym razie wszystko to, co wyjdzie z wojny, powinno dostać przyspieszoną szansę na rozwój i dogonienie, no bo to będzie ta cena,